أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. هندغا مبارك آياتنا شو اسمها تلاوات كده ده سورة آل عمران ده يوصلو نشبهت ما آيات تشرو پر يوصلو يو آبعي ما آيات باني خاتم سو ده دي وربط ده ما قبل سردادي شمخ كتر ده چكم آيات تا پايا دي شمخ كتر ده دلي وو د منافقانو خبره وه. ولدی ویل لو اطاعونا ما قتلو د خپلو هغه ورونو په باره کې چې د دوی خو نسبي ورونه وه مګر په عقیده یې شریک نه وه راواشهیدان سوه د نبي علیه الصلاة وسلام سره. نو دوی به باره داسې د تپسخندو د سخریې په رقم ویل ورویل نو خو ناپوهان وه که عقل کار کولی خو زموږ سره به دلې کښېنستلي وای. موږ چې مدینې ته رالو د سنګاره څه نبي علیه السلام وه یوازې پرېښه ولې ژوندي دی نو وس هغه دی ټکر ټکر دی په مخ کې اتلس چړاخ ور جوړ کړي دي پازه یې هم نسته سترګې هم ګرده ړنګې دي دا د استهزا په رقم دا خبرې کولې. نو د دوی د دغې خبرې څخه که دوی زموږ په قول کړي وای لو اطاعونا راسره راولاړ شوي وای راغلي وای ولې به وژل کېدی ما قتلو. د دې څه دوې خبرې فهمول کېدې. یوه خبره دا فهمول کېدله چې معنا دا ژوند په کور کې دی چې سړی کور ته راسي برګر دومره ژوندی لکه موږ څنګه ژوندي یا دی دورې مړ شي. یوه دا خبره بل دا ده چې دا مرګ د الله په لار کې دا خو نو ناکامي ده معنا ده ته څنګه ورپېښه سوه هغه دی اوس نو مړ دی په وینو لړلی دی. دا دوې خبرې وې. الله د دواړو جواب ورلره ورکوي. د اولې خبرې جواب یې چې سوی دی هغه دغه دی قل فادرؤوا عن انفسكم والموت هغه آیات کې جواب چې موږ پر درولی و الله ته جواب الله ویل ښه چې ته دونه هوښیار یې کور ته راځې بره ته ژوندی یې نو ونهسه په کور کې د ځانه مرګ وګرځوه چې ستا دسې چمونه زده دي نو په کور کې د مرګ دې پاو کړه. خو پر دغه کوربچه کوروالا درته ناست یي په خولې کې دونه نوکې نوکې اوبه در اچي سا دې ولاړه سي مړ سي. نو کومه دي چې ستا په وي کار ورکوي که ستا په وي کار احمد وای تا به د چا څه ځان خلاص کړی وای د مرګه په کور کې. نو دا خبره خو دې غلطه ده چې که دی په ما پسې وای نه به وای مړ سوی دی به ژوندی وای ستا داسې د ژوند چمونه زده دي ځان به دې خلاص کړی وای د مرګه. حال دا چې ته دلې هم مړ کېږې. د دې خبرې جواب یې تېر سوی دي. دا بله خبره چې د دې څه فهمول کېدل هغه کمه وه هغه دا ده چې یعنې مرګ خو نو د الله په لار کې دا خو نو یو بابیس کار دی پالتو کار دی اوس نو دا رقم شو. الله ورته وایي چې یا ته غوږ ونیسه چې مرګ د الله په لار کې چې دی چې مرګ به دا مرګ سره دی لا ولا که دا ګر سره ژوند دی دغه خبره اوس الله تعالی ورته بیانې دي د دې خبرې جواب ورکړي. دا دوهمه خبره چې ده الله داسې فرمایي ولا تحسبن ته ګمان مه کوه. طالبان چې څوک یې په پوهېږي دا مخاطبه صیغه ده خطاب سوی دی نبی علیه الصلاة وسلام ته مه پرده ده ته ګمان مه کوه. نو پیغمبر علیه السلام ګمان کوي پر شهیدانو چې دا نو مړه دي پیغمبر خیر نه کوي. دا خطاب مراد چې دی هغه امت ټوله ته دی. امت ته چې خطاب سو نو هغه سوال خو د منافق د طرفه څخه سوی دی. دا داسې مثال لري په پښتو کې یو متل دی وایي خواښ یې چې د ګای ګای و لور ته بدې بدې خبرې کوي تانی و تهجدونه ورکوي مګر په خار څوک وایي مژور وایي باره. نو دوی متل جوړ کړی دی وایي وایي لور تا ته وایه مژورې کې پند که خبرې خو دې ته دي پندی یې په هغه باندې. نو الله عزوجل پیغمبر ته وایي کنه پیغمبر کله دا ګمان کوي چې شهید مړ دی پیغمبر خو در ټولو په دې خبره باندې پوه دی خو امت ته د امت څخه بیا څوک مخاطب سوپسی کې په بغل کې هغه منافقان یعنی ارض شاته وس مخاطب دی ولا تحسبنه ته ګمان مکو ای مخاطب که مؤمن که منافق کم ګمان مکو الذين پر هغه کسانو قتلوا چې دوی قتل کړه سوي فی سبیل الله په لاره کې د الله تعالی پر دوی ته ګمان مکو امات امواتن د مړو لکه د نورو عامو مړو په شان په دغه ځای کې ګوره غټ کې سوال دی هغه ما په دا خبره کې دفع کړي د نورو مړو په شان کنه دیس چې واګر سره د مړو ګمان مخ پر کوونه خو ارڅوک به باروي چې بابا ول پستور ګوره په زوی لوړه خو هغه شخه یې نو خو هغه دې دراخص دې خاور ته ورچه ماته و مړې مې بولونه مړ سره کوي خو ابر چې په کور بچا مړ سره هغه مم شخه و دې امه دې شخه ونه شنه دې مخ په کور کې درته شیر د وجبندې دي یا نو علاوه د عام خلکو د عام مړو پر کمې مړې مې بول اس مړې خودي مړې نه دي لکه هغه نور مړې شي که دایس په خبره پوه شو یعنی دا یو خاص قسم چې دی د مرګ د نور خلکو په دمک پر رقم باندې نه دی نو دلته به کم تقدیر په پښتو موږ ورسره وایو تاسې ګمان مه کوئ پر هغه کسانو چې دوی مړه سوي دي په سبیل الله په لار کې د الله امواتن د مړو د نورو مړو په شان د نورو مړو په شان مړه یې مه بولئ دا یو جلا مړي دي ظاهره داسې مړ دي د نورو مړو په رقم نه دي نو امواتن د نورو مړو په شان مړه یې مه بولئ بل داسې ده احیاء دی ژوندې دي په یو خاص ژوند د د احیا سره به بیرته خاص ژوند اخلي لکه هلته چې تا ول دی مړې مه بوله لکه نور مړې دا خبره یې غوښته لکه نور مړې داسې مړې مه بوله دلته چې بیا بل احیاء دی ژوندې دي یو خاص ژوند ولې خو بیا سوال ورګېږي چې شنو ته ژوندی دي نو خو زه کور دمه نو معنا یې به ویل بل مېړه کوي چې دی ژوندی دي د دې میراث په وجه تقسیمېږي چې دی ژوندی دی الله وایي عام ژوند نه یادوم یو خاص ژوند یادوم دا ژوند یو بل رقم دی ستا په دماغ کې نه راځي ژوند دی خو دا عام ژوند نه دی لکه دا موږ چې یو پلانې ژوندی دی پلانې کاکا پلانې کاکا که هغه رقم عام ژوند درلودی خو معنی یې کونډه نه ونه خو د ناس او مړی ژوندی او د لیږ ورته پروت وای مالې ولې تقسیمېږي یا دی چې ژوندی دی یو خاص قسم ژوند نو دوه قیدې تاسو په نظر کې ونیسئ یو د امواته سره دا معنی چې مړی مه بولئ لکه نور مړي او چې ژوندي یې وبولئ په یو خاص قسم ژوند عام ژوند نه یادی الله پاک بل داسې د احیاء دی ژوندي په یو خاص قسم ژوندګي سره پسې عند ربهم پنیز د رب د دوی یرزقون و دوی ترس کور کول کیږي دغه عند ربهم تعلق تر یرزقون پورې لري دوی ترس کور کول کیږي پنیز د رب د دوی د الله په وړاندې و دوی ترس کور مقرر دی سمدم روزمره دغه رقم خوراک یې منګر هو داسې خوراک نه دی لکه دلته چې په دې دنیا کې سړی بینډي ورته باندې کی یبل الله وایي دوی ته روزي مقرر ده د اوغو نور مړو پر رقم نه دی چې هغه دغه سیمه رسېږي هغه ته روزي نه ده مقرر ولی خو دوغه د خاص قسم ژوند نه دی په نصیب د خاص قسم ژوند و د شهید الله ورلره ورکی نو د ته داروزی ورته مقرره ده وز دلته چې داروزی ورکول کیږي چیرې مخکې د دغه آیات لکه دلته چې موږ د شهید په باره کې معلومات وایه د سورۃ البقره په 155 آیات کې چې دی ام دغه سید شهید په باره کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات الته فرا تحقیق د ژوند سوي دی هرته موږ دا خبره ویل د آیات ورته څوک راواړي په ترجمه کې ستا پک شي کنو الته دا هم سره ذکر شوی په احادیث کې راځي چې د شهدا او ارواح الله عز وجل د زرغونو مرغانو په ججورو کې ور اچي باران دی په د جنت په اله کو کې شتي د الله تعالی تر عشلان قنجلانګ قنجل لکه په زینو مساجد کې مجدل دالو ډیر بل پان پک شي کې زړیږ تر عشلان نو قنجلان یاغه او لیواله نو الله ته معلوم دي نو هغه نو دیس قنجلان نه چې توا دونو بي لکه د مسجد کې دای سه هغه ار قنجل دونی لکه دا ګردم زکه ونه خو دا عرش به خلق اخته انسان په تصور کې نشي راوسته یو یو قنجل به دوغني نو دی په دغه قناجلو کې درته بیا په جنت کې چار ځای خوشي دورې سیر سیاحت کوي ګرځي د جنت متعلق ده زایدي نو بیا د ترازی دغه د عرش لاندې دلته بار بیا دی خپل راحت کوي په دغه قنجلانو کې په د مرغانو کې خبره و چې دلته په د مرغانو په ججورو کې نو د مرغ ججوري خود نه نو کې په دې کې خود سړی نه پس تنګیږي تر دې خو د انسان بدن لا غټ چې د روح دلته وونه نو هغه توير چې دی دغه ستور نه دی لکه د دنیا توکي چې توا ده لکه شین توکي دا رقم بي الله مازی په مرغه تعبیر ځینې وکي چې دا توير دی دا د سفرز کله لکه د اوس وخت دی یو جهاز یو الی کپټر چې دی دغه څه خو مازی رنگ زرغون دی ولې د جنتیانو جامې چې زرغونی نو دا زرغون رنگ په جنت کې ډیر استعمالیږي د دوی دغه جهازونه چې دی پکې کې دي هغه د الی کپټر دا سټم دا چې دی لکه د مرغه جوړی دا رقم دی نو دغه څه چې وای چې په هغه وخت کې نبی علی السلام و اصحابو ته لیکل کېدل کېپټر کې بیانو هغه ویل چې لیکل کېپټر چې کنی پیجن دی نا طایره ورطا یاد که دا تایاریه تن پا عربی که طایره ولی ورطا وی خو الوزی لکه برغی چه الوزی دا غرکم دا مجم تایاره بولو من الوتون که نو الا دا تویر ذکر که ولد مرغان و پا ججوری که دا غسی و مخلوق الا دی تا پیدا کردی دی چه دا پا اختیار که چلی دا دا پا اختیار که چه ایلی خواه که بیایی لکه کمپیوټری ته ارچ پراره خوای بوزش د دې اراده سره پراره خو باندې ورسره دي نو الته دې رزق مالا پاک ورلرو کې دغه په حدیث شریف کې راځي نو دلته هم دغه خبره په اشاره وسو چې عند ربهم یرزقون فنیز د رب د دوی یرزقون و دې ته رزق مقرر دي لکه په هغه حدیث شریف کې ما چې دغه رقم په جنت کې د خپل سیر او څړو سیاحت کې چې اری میوې ته اواوس الله پاک ورلرو کې و دې ته نو دلته یو سوال دا وریږي چې شنو د کوم وخت سوال او جواب کول کیږي حکیم الامت رحمه الله دا سوال نقل کړی دی نو چې په ورځ قیامت بیا ټول ترازوی میزان خو دغه ګرد انسانان که شهدا دي که غیر شهدا دي که انبیا دي خو را ټولیږي سوال او جواب ته بازریږي نو جنت خو چې سړی یې پلاور نه نوځي وروسته چې دوی باره بیرته ځینې راوتل بیا نه کیږي نو دوی به سوال او جواب ته بیا د جنت راغواړي چې اوس راسه سوال او جواب دی خو تللی دی وای دغه خاص ځای چې د دې پکښې کیسې او سیاحت کوي دغه د جنت یو څانګه ده هغه جنت چې هغه در حساب کتاب وروسته سړی ورنبوځي هغه جنت نه دی د هغه متعلق شاوخوا یو باغچه ده د ده طبیعت پکښې کیسم دی پکښې کیسې او سیاحت کوي هغه مخصوص جنت چې در سوال او جواب وروسته سړی ورنبوځي د هغه نه دی نو به دا سوال نه وایږي چې بره باید چې پلا جراته څوک نه نوځي بیا کله راوتي بیا خره وتل نسه چې ورلی هغه ځای دی د ابد لپاره نو شهید به د سوال او جواب لپاره په ورځ قیامت بیا راغواړي را باسي بیا نو دلته د دغه ځای څخه چې د موج جنت یادو علیین یادو دا د جنت متعلق ځای دی بیرته عود نه کول کیږي ځنې راوتای سي خو هغه جنت چې هغه د حساب کتاب ورس ورځي هغه لا بل دی هغه نعمتونه در دغه لا ډیر دی الله عز وجل به الته ورلور کی کدا یې خبر وسته چې وي دی یاس نو دا د ژوند د نور عام او خلق مړو د روحانو د ژوند څخه جلا سو کنس اسی ژوند ارڅوک لري چې دا مړ سی ژوند دی ولې که ژوند نه د قبر عذاب څنګه ورلرو کې خو د کافر ژوند هم په قبر کې دی هغه ټټه درجه دی د مسلمان ژوند هم په قبر کې دی چې دا شهید سوی نه دی خو دا هغه درغه نو کې ورلور دی مګر د شهید تر غیر اچټ دی د شهید دا چې دی د ګردو عالی ژوند دی بیا هم هغه ژوند نه دی چې هغه د حساب کتاب ورسته کول کېږي کدا یې په خبره پوسټ بس دی دا د کی په یرزقون کې و دا غزا ته اشاره سوله عند ربهم فنيز رب دوی يرزقون ودي ترزق وكول كيش فسأل الله عز وجل دوی دغه انعام ورسته چې دا د کفارو جواب لره ورکول سو دغه منافقین ده چې دا خونه دی مرسته دا مر متالي د دې رقم تبوینو لړلی دا سلت پات دا رقم چې مخه اتل استړاخي په نس کې سو ټپونی الله ول د دغه نه مقام دی تز دا خبر په سیلک لو اطاعونا ما قتلوا قدیز مر اطاعت کړو نه به وجل کې دای یو خو دا دعوه وکړه چې تبون افلاطون د مرګ خلک خلاص وای سره ول ځان خلاص ک بل دا دعوه وکړه چې کمر سو برخه نه ناکام دی الله دا ناکام نه دی وس ژوند ته ورسېدی ارمان چې ته په وېدلای پس یا الله فرمای فریحین دی په شادي کوون کې دي ستا فکر به نو دای چې دا د شهید په دوره څنګه خوابه دي دل کې بدن ته چې موږ وګورو دا رقم مظلوم دي دا رقم ټکور ټکور دي الله ته وزده د روح پښتنه او کدی خوشاله دي فریحین دی خوشالي کوون کې دي بما په اغه انعامو آتا چې ورکړی دي هم ودی ته الله الله پاک من فضله د خپل فضل الله چې د خپل فضل د مخې وده ته کوم انعام ورکړی دغه دغه چې دا اوس کیر شو چې خاصه زندګي ورلره ورکړی د جلا یو مخصوص قسم ژوند دی او دې ته رزق ورکول کیږي دغه دې ته الله د خپل فضل ورکړي په دغه کار دی خوشاله دی ډېره طبیعت سم او الله تعالی چې دی اصدق القائلین دی چې څوک خبره کوي پر دې دنیا تر الله رښتونی څوک نشته ولی الله تعالی چې دی خالق و مالک د ټولو دی هیڅ دروغ او کذب تعالی عز وجل ځنی منزه او مبرئ دی که څوک د الله په خبرو کې دا خبره جوړ کړي چې الله په نه خطا ایستي یا الله تعالی نه کې خبرې کوي چې مسخره کوي نه اعوذ بالله یته مؤمن ګسر او ایر الا نس نو الله څنګه وای فرحین دی خوشالي کوي چې شپشته نه ځنی وکړي دغه شهدا او څخه په کم کار به ما په اغه انعام آتا چې ورکړي دی هم دی ته الله علا پاک من تغدی هدا خپل فضل او احسان چې هغه کوم انعام چې دا اوس کې شو خاص قسم حیات او دا غرس په د جنت د ارزاق څخه ودته ورکول نو نه یوازې دا چې دی په خپل دغه انعام خوشاله دي دوه خوشالي چې شه ويستبشرون ويستبشرون او دي خوشالي كون كي خوشالي جي بالذين پا اغا كسانو سرهم لم يلحقو چلا رسيد دلي نجي بهم پا دوی بسي من خلبهم ترشاد دوی وسنو داغ شهيد خوان دوالان زانت لري انډیوالان یې فرض کړه، یا یې د مثال په طور د ده د سنګر انډیوالان، یا یې د ده د کور غړي، د ده د کور انډیوالان چې هغه دی شهادت ته تقدیم کړی دي، هغه د اللهتعالی په لاره کې اخته دي، هغه هغه د هغه لمونځونه کوي، د هغه حج کوي، د هغه زکات کوي، خداګر د ده خیر لارې دي. نو دغه چې په ده پسې ورسېدلی نه دی شهید سوی، لا نه دی چې پسې ور ورسېږي، د دې په دنیا کې دي. دی هلته خوشحاله دي برای شکر لالا، یا شکر کاکا، یا شکر بابا، یا مور. دا چې دي هم د دې غم نشته، الحمدلله خدای بې دلیا را ولې په دغو لا خوشحالي، ولې خوشحالي خدای پر دې لار ولاړوي چې دا سودا وکړله. لکه سړی چې یو ځای ته لیږې د جزه لار نو نابلد، لار د اوږده لار د سړي ته نه معلومېږي. نو بره زوی رخصته یي، زوی چې رخصته یي نو خدای پاک دې خیر در پیش کړي. زوی چې ولاړ شي پر دې لاره باندې داسې ښه ښه ځایونه منظرې راځي، هر ځای چې ورسې خادمانې خلک لاس پر نام ورته ولاړ وي، ډوډۍ هوټلونه دا مزې دی، بره خوشحالي چې زه دې هم پر دغه لار پسې راځي. دی هلته خوشحالي دا نور خو چې دې نه دي خبر چې پر ده څنګه زندګي تېره سوه، ولاړې زر میله کیلومتره سفر ادې وکړي. بابا او اجي او انډوال او اکاو لالا نجی په خبر، مګر دا سړی خو په قربانو چې هغه پر جلار پر راځي، دورې خوشاله چې زه دا ملي بدی ام وکاله دا رسی وای. ويستبشرون او دی خوشالي کوون کې دا شهدا په چاس بالذین په اوغ کسانو لم يلحقوا چې لا پس رسیدلی نه دی بهم په دی پس اوس په دنیا کې پات دي چې دی من خلپ ام تر شاد دوی دي. خو مګر هو کې هغه د جن لارې څنګه کړه ده په دوغ کسانو، ولې په خوشحاله دي؟ ان د دې خاطره په خوشحاله دي، لا خوف چې هیڅ بیره نسته علیهم پر دوی باندې، پر دغه پاته شونو باندې. دوی څه ولې خوشحاله شي؟ لا خوف چې بیره نسته علیهم پر چا؟ دا چې په دنیا کې پاته دي چې برای پر دې خو هیڅ بیره نسته، که په ما پسې را روان سوله، زما لارې پسې را واخیستله، زه خو پر دې لار رالم، ولکه هیڅ چا پوښتنه را څه کړي، دغه هم د الله حضور ته درېدلی یم، د عاش په قنجلو کې ګرځم، بره په دې هم خوشحاله دي چې زه د دې هم لار د هغه د پسې را روان دي. خوایه نه یې په بده سړی چې پر یو لاره باندې ولاړ شي، پر ده ډېرې خوارۍ تېرې شوي، او بل د ده ګران قریب پسې برخې پر ده خو تېرې شوي چې تېرې شوي، په بلې خوا به دی چې هغه هم پر راځي. دونه بره اریانې چې څوک به خبر کړي چې را داسې پر دې لار دی تاوانونه چې دا رقم کیسه ده نه یې لکه ګایګی دا قاچاقبران چې پر یو لار راځي چې لار سخت وي، بره و انورو ته اطلاع ورکړي چې ګرځي پر شا باندې چې را نسي، او چې لار سم وي الونو کړي چې پسې راځي، راځي چابک چابک راځي. دی هم دغه رقم دي چې قریبان ته یې پسې راځي، دغه لار اباد ده، دا ښه لار ده، الله دغسې وایي. نو دا ان د دې جاته څخه دوی په د خپلو پاته قریبانو خوشحاله دي، لا خوفن چې بیره نسته علیهم، دغه د دوی پر قریبانو باندې چې پسې ور روان دي په لاره کې هېڅ مشکل نه ورته پېښېږي. ولا هم یحزنون، ولا هم نه به دوی، دا د دوی قریبان، یحزنون غمجن سي، غمجني هم نه ورته پېښېږي چې دا د ده قریبان د دې خوا پسې ورپسې برای هلته کار خراب وي. نو سړی خو برای دنیا یادېږي، برای هغه د دنیا ژوند لاشو په پښې کې وسا ومه، نو غم ورته پېښ سي، هلته خو د مشکل سره مخامخ سي. نو دا شهیدان به په د خپلو قریبانو خوشحاله ده څه وجې چې مې چې قري پسې را روان دي، ولاکه یې پر لارې بېره وویني، لاره د خطر خلاصه ده، هېڅ زنځیر نشته، هېڅ سوال پوښتنه نشته په پښې کې، او نه به دی غمجن سي چې برای به د دنیا نعمتونه یادېږي. خو د آخرت نعمتونه چې الله دی ته ورکړي، دنیا ګرد نعمتونه چې پر لجام کې دا غي و نعمت پسر لا ولا کړي. نو دی به په دا خاطر خوشالي پر دې ځای ما دا تکرار په دې وکړي چې تاسو متوجه سي، د علیهم و د ولا هم زمير و د شهدا و تراجع نه کی، دغه د علیهم و د ولا هم زمير دواړه چې دی هغه و دغه فاتح خو ته په دنیا کې دی، خو د شهید انډوالان دي، د شهید پر لار به سي روان دي، هغه د خبره بدرګه کوي، ور سره تاییدي دغه کسانو ته تراجع دي. نو شهید الته د دې د خاطر خوشاله سو، نو شهید یو خوشالي په لاس راوړي، یو خوشالي د خپل ځان پر نعمت تو ده، دا بل خوشالي د قربانو د خاطر ده چې هغه خو ان شاء الله پر دغه لار پسې راځي. نو دوی خوشالي لري، ام په قریب خوشاله، ام په ځان خوشاله. الله پاک دا دلته ذکر کړي، پس الله پاک فرمای یستبشرون بنعمت من الله، یستبشرون او دی خوشالي کوون کی دي، بنعمت په نعمت سره من الله د اعلی د طرف، او فضل او فضل د اعلی چې د اعلی سونه نعمت پر مش سوی دي، د اعلی سونه فضل او احسان را باندې سوی دي، په دغه به دی خوشالي کی. بل وان الله، وانا ودجي خاطره بخوشالي چې الله الا پاک لا يغضع نزائعك اجر ثواب المؤمنين د مؤمنانو، فدغم دی خوشاله دی چې الله تعالی خو چې دی چې مؤمن چې ایمان پر راوړي کداسې وي خبره ته به تاسو شم متوجه است دلته دې نه کړی ذکر شو ان الله لا یضيع اجر المجاهدين یا وان الله لا یضيع اجر الشهداء اجر المؤمنين ایمان دغه نغټه سرمایه ده شهید په دین خوشاله دی چې ځه لا لا او کاکا کوم جهاد کنه او کی شهید کنه نسخه الله پر الله ایمان وو خو خپل بابا د پیژنې چې مؤمن نه وای زه ولا کد الله تعالی ماده کړی وای کز ما قربان مؤمنان نه وای زما پر شهادت به صبر نه وای کړی نو دې الته خوشاله دی برای د مؤمن اجر الله نه ضایع کی چې فقط پر هغه ایمان باندې مرسي اجر به الله عز وجل ضرور کی کنه اعلی درجه خو هغه ده مګر دې په دغه ام خوشاله کیږي د شهید و سو خوشاله اسمه درس ولې اول اوغه ذکر سو چې فریحین تختله خوشاله دی په هغه نعمتو چې د تور کول کیږي دوم خوشاله دغه سول چې د دکری باندې پاته دی په غو خوشاله دی چې هغه د پر لار راځي په سیمه حق سی ویل نه جلسې دی نه چې لار سپاله د پدې کې نه به رستنه غمسته دریم خوشاله دغه چې عام مؤمنان چې الله اجر نه ضایع کوي مؤمنان ان شاء الله ګرځي الله تعالی روان راځي ګوري ترجمه ته يستبشرون دي خوشالي كي تسوك داغ الشهداء بنعمة فنعمة من الله دا على طرف وفضل فإحسان دا على طرف جارا فرد نعمة إحسان كريدي وأن الله أو دا جي خطرت أن الله ألا فاك لا يغضيع نزائعكي نبر بعدي أجر سوابون المؤمنين دا مؤمنان سريج نرسي برخبال إيمان قائم فاك سألاء وتعالى دا أجر قرسر نزائعكي وسنو داغ دلتا دا شهداء وسبت رالي على ما سويت رحمه الله دي دا أرواح فبارك لك دا دي سير سياحات كي در عشر لاني دور ويستا بخبولو أغا مرغانا كي جاغا تياري دي تعالى وتعالى وركير جا دي چه بكشي كير دي سياحات كي واي هر جمعة دا الشهيد أرواح جدي على ما سويت رحمه الله پا جامع صغير كي دا دي كتاب دي جور کر دي وخد محمد صاحب جامع صغير دي دا فقه ياغا دا حجيس فبارك دي أغا ذكر كره دا چدي أرج مخبل قبر تا امرازي نو قربان چې دی هغه دغه شهدا او کده د جمعې په شپه د جمعې په ورځ ور ورزي هغه شهدا د دې پر ورتاګ باندې هم خوند اخته خوشالي چې پلانې قریب مې راغلي دي دوی غوسره هغه د دې ملاقات کول کیږي د جمعې شپه او د جمعې ورځ دغه خاطره څخه چې دی نو دی الته وکه ملاقات سره کې یو حدیث ده نقل کړی دی وايي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن نسته یو څوک چې هغه تیرېدل کوي پر قبر د خپل ورور چې پر ایمان باندې مړی مؤمن یې چې کان یعرفه فی الدنیا چې د په دنیا کې پیژني انډوالی و فیسلم علیه چې قبر ته ورسی باره سلام ورته وایي السلام علیکم اهل دیار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر هغه دعا د اجري هغه چې ورته وایي الا عرفه ورد علیه والمگر نه هغه شهید یا هغه بل مؤمن چې مړ دی هغه به دی پیژني او پرده به د سلام وردی دا چې موږ نه او هغه خو جلا خبر ده نور هغه د غونه کده استناس حاصلې نو زموږ د فقه په کتابو کې هم دا غرازي چې کوم چا سره چې تا په ژوند کې کوم ملاقات درلودې تور تلې خوشاله کېدی چې عین قبر ته ورسه هغه سره یې غونه خوشالي احساسي هغه د قبر والا لکه په ژوند کې چې د زیارت تور ته کوي او چې کوم آداب دی په ژوند کې ورسره کول هغه آداب په مرګ کې ورسره کوي د سینس کې د لښته بده تورته د مخه بده شپه عاجزي ورته ناس وي چې خبر ته ورسه ورته ارسه او تی بوتي ویله پروا نه لري په هغه آداب مکلف دی کله چې ژوندې واغس په ټول ورسره کوي چې څنګه په آداب بغد ته په ژوند کې کښېنس چې خبر ته بیا غس په آداب کښېنه چې مخ کې څه پلی کښې اوس به خبر ته څه پلی کاج ورته کښېنه به ولې دا ګر د دې احساس غونه کډر کې لکه ژوندې چو دا چې تا ته درک نه کیږي هغه بیا جلا ده دا روایت د نقل کړی او د دوغه آیاتو په باره کې بل خبردار چې دا شان نزول څنګه وته آیات هغه دا په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم راځي ځینی شهدا د احد یادې دی او روایت مطابق په بل کې د بیر معونه ډیر شهیدان و یا اخ دغه شهدا او چې الته د الله تعالی تر عشر لاندې کوم نعمتونه وجدل برادا د دې ارواح الته سره ګډ و برای ول د ازمو ورونه چې دوره پات سو په مشخه خو بعد د خود احد او یا نه پر شهیدان او په سره کوم ظلم نه شهیدان سیو حضرت حفظه رضی الله تعالی عنه خو نسل او سره لی خو غی نه او دل بنج زنی را شروع دونه که در ظلم سره سو نو دی بار ول چې دا مسلمانان ګرد په مشه غم جنج او مش دل ته سونه خوشاله سونه متبیات سملی دا غز مج آل چې چا دنیا ته ور وړي او هغه مؤمنان تر خبر کړی وای بار به د دې دا غم جری سو دا ال به څوک لره ور دی په خپل ځان کې سره ګډ و خبرې سره کول دا الله عز وجل د طرفه پیغام ورس بار دا کار پر مهدی الا ولدا قربان مزدر خبرو نو دغه آیاتونه په دغه وخت کې نازل شول چالت دی د نبی علی صلوات و سلام و رسول علی السلام خوم د ځان نه وای خو الله تعالی وحی ورته کړی دی چې الت هغه ارواح د خبره سره تکرار ول چې از مش قریبان را خبر سی وی وای چې موږ دلته غمجن نه یو هغه رقم کې سنه د لکاز ما د بدن سره چې سوی د چټکور چټکور دی یو غوږ نه سره بل سترګ نه سره بل نه سره سوی هغه مساله دلته نه د مش قرعه طبیعت سم دی چې وز دی خبر سی وی چې دا هغه مې د شوی د البن څوک ور دنیا ته بیا څوک نه سره تلای چې بلاری خو بلاری دی یو خاص بیا کله ال راغلی ولې کال راته خو برج د سودا او په غیب ایمان نو نو دا خو نه راځي نو الله عز وجل دې سره وعده وکړه بر دا کار زکوم سیس قریبان مؤمنان ګرځم زه خبرو دا آیاتونه بر نازل سو د دې خبره نبی علی سلام ته راوړي د پیغمبر علی سلام د لارې امت مسلمه ته دا خبر ورکول سو تر یوم القیامه پر دا آیاتونه د تلاوت کیږي نو الله عز وجل اغه مرګ شدې ته الله ورکړي ورکړي مقبول شهرت چې الله تعالی مستمر راځي اغه درجات چې دې ته الله تعالی ورکړي الله تعالى جمشت امرأة نسيبك وآخر الحوانة الحمد لله رب العالمين.